أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Huruf-u şartı görüyorduk değil mi? Şart harfleri indi, levdi, bir de emma idi. Şimdi sonuncu olarak emma'ya geldik. Ve emma'ya gelince şart harflerinin emma bu ne içindir? Littafsili tefsil içindir. Tefsil detaylandırmak. Mücmel olanı tafsil etmek. Mütekellimin mücmel olarak zikretmiştiğini zikretmiş olacağız. Yani zikirde mütekellimin icmal ettiğini mücmel olarak söylediğini detaylandırması. Mesela diyor ki Câeni ihvetüke. Câeni bana geldi. İhvetüke. Senin kardeşlerin bana geldi. Kardeşlerin deyince burada mücmellik var. Hangisi? Câeni bana geldi. İhvetüke. Senin kardeşlerin bana geldi. Emma Zeydun. Amma Zeyd'e gelince fe ekremtühü. Ben ona ikram ettim. Ve emma amrun, amma amra gelince fe ehentühü, ona da hakaret ettim, ihanet ettim, horladım onu. Ve emma bişrun, amma bişre gelince fe e'ravtü anhu, ondan da iraz ettim, ondan da yüz çevirdim. Burada şimdi zikirde mücmellik var. Bazen de zihinde mücmel olur yani. Zihinde mücmel olur. Emma ile ne yapar? Emma ile onu tafsil eder. Şimdi muhatap için malum oluyor o zaman. Karineler bulunduğundan dolayı. Evet. Şimdi emma mücmeli tafsir için olduğundan dolayı tekrarı da vacip olmuş. Dikkat edersen tekrar ettik. Emma Zeydun fe ekremtuhu ve emma amrun fe ehentuhu. Ahentu değil o yanlış. O hemze çekmeyecek. Ekremtuhu gibi yani. Şey gibi. Ekamtuhu gibi. Tamam mı? Ehane ekame yuhinu ihaneten fe ehentuhu ve emma bişun fe e'ravvatu anhu. Evet. Fakat bazen bir kısım zikredilip yetinilir. Tamam mı? O zikredilene zıt olan zikredilmez. Tamam mı? Karine nasıl mesela? فَاَمَّا الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَمْ مِنْهُ اِبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَاِبْتِغَاءَ التَّأْو۪يلِ فَمَا يَعْلَمُ تَأْو۪يلَهُ اِلَّا اللّٰهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا. Şimdi bak. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ مَيْلٌ عَنِ الْحَقِّ. Kalplerinde haktan meyletme, bir kayma bulunan kimselere gelince فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. O Kur'an'dan inen ayetlerin müteşabi olanına tabi olurlar. Onun peşine giderler. Şimdi burada bu zikredine emmaya mukabil olan zikredilmemiş. Var mı? Peki kalbinde zeyh bulunmayanlar neye tabi olur? Muhkemata tabi olurlar. Var mı o? Mukadder. Ve emmellezine leyse fî kulûbihim zeyhun. Ve emmellezine amma o kimseler ki leyse fî kulûbihim zeyhun. Kalplerinde bir kayma bulunmayanlar. Feyettibi'ûne el muhkemati. Değil mi? Feyettibi'ûne tabi el muhkemati. Muhkemlere tabi olurlar. Ve yeruddûne ileyha el müteşabihâ. Müteşabihâtı da ne yaparlar? Reddederler. Nereye reddederler? Biha. Yani muhkemata. Bu anlaşılıyor. Anlaşıldığından dolayı da o mukabili zikredilmemiş yani. Emma zikredilir. Genelde emmanın bir şey mukabilde ne yapılır? Zikredilir. Ama bilindiğinden dolayı, karinenin bulunduğundan dolayı zikredilmeyebilir. Hasbedilebilir. İşte burada olduğu gibi, bu örnekte olduğu gibi. لِكَوْنِهِ مَعْلُومًا مِنَ الْاَوَّلِ yani. Birincisinden dolayı malum olmuş. Değil mi? Ama anlaşılıyor. Ondan dolayı da bir daha zikredilmeye gerek görmedi. Evet. اَمَّا لِتَفْصِيل dedik. اَمَّا tefsil içindir. Mütekellim için mücmel olanın detaylandırılması içindir. وَالْتُزِمَ meçhul okuyoruz. وَالْتُزِمَ gerekli görüldü. Lazım görülür. Şimdi şart harfi olduğuna göre fiil lazım buna. Değil mi? Veltüzme lazım görüldü. Ne? Hazfu fi'liha. Hazfu fi'liha. Yani fi'li kelimeti emma. Emma kelimesinin fi'linin hazfedilmesi. Ellezi huve şart. O şart fiilidir. Şart fiili olan emmanın şart fiili olan o fiili hasfetmek lazım görüldü. Fiil zikredilmiyor. Emma senedir mehma yekün. Mehma. Mehma yekün min şey. Mehma yekün min şey. Ve uvvida an ve uvvida ibez olarak getirildi. Beyneha yani beyne emma. Emma kelimesinin arasıyla ve beyne fa'iha onun fa'sının arası. Yani cezada vakı olan fa var ya fa'i cezayı. Onun arasıyla emman arasına getirildi. Cüz'ün bir cüz getirildi. Bir cüz, bir kelime. Şimdi emma harfi şart. Fa geliyor fiili hasbedildi. Şimdi mehma yekün min şeyin hasbedilince emma getirildi onun yerine. Ondan sonra fa. İki tane harf ne yapacak? Yan yana gelecek. İki tane harfin yan yana gelmesi uygun değil. Araya ne yapıldı? Bir cüz getirildi. Neyden olan öyle bir cüz ki? Mimma fi hayyiziha. Mimma fi hayyiziha. Yani fi hayyizi fa'iha. Tamam. Mimma fi hayyiziha. O fa'i cezaiyenin mekanında bulunan veyahut da emmanın mekanında bulunan. Yani mahzuf fiilinin. Tamam mı? Mahzuf olan o şart fiilinin mamulü olabilir, mamulü olmayabilir. O hazfedilen o fiilden ivez karşılık olarak o hazfedilen fiile ivez ne yapıldı? Fa'nın yerinde veya emmanın yerinde bulunan bir cüz, bir kelime ne yapıldı? Fa ile emmanın arasına getirdi. Şimdi örnekte göreceğiz. Yani fa'nın mekanında dediğin zaman fa'nın mekanında da olsa emmanın mekanında netice emmanın emmadan sonra vak olan yani şarttan sonra vak olan bir mamul yani bir kelime ne yapılıyor? Emma fe olmayacak. Emma zeydün fe. Emma zeydün fe. Mesela örnek emma yevmel cümati fe. Yani emma ile fa'nın arasına bir cüz getirilecek. Daha önceki mehma yekümin şeyi hasbedilmeden önce orada bulunan bir kelime var. O kelime getirilecek oraya. Şimdi nasıl oluyor bu? Göstereceğiz bunu. Bu cüz ister müpteda olsun. Müpteda olabilir. Nasıl? Örnek verelim. Emma zeydun femuntaliku. Şimdi bunu yaptığımız zaman göreceğiz. Emma zeydun. Amma zeyde gelince femuntaliku. O gidici. Şimdi bu neydi aslında? Mehma yekün min şeyin fezeydun muntaliku. Mehma yekün min şey. Ne şey ki olur, ne şey ki meydana gelirse, mehma yekün, ne ki olur, min şey, bir şeyden ne olursa, ne olursa, fe zeydün muntalikun. Zeyd gidecek. Fa fa'i cezaiye, zeydün mübteda muntalikun haber idi. Değil mi? Mehma yekün min şey, mehma harfi şartı. Fiili şartıyla beraber hasbedildi. Mehma yekün min şeyin yerine emma ikame edildi. Emma fe zeydün muntalikun. Olmadı ki emma fe. Emma fe. O zaman ne yapılıyor? Fa'nın cüz'ünde bulunan zeyd alındı. Emma zeydun. Fa nereye geldi bu sefer? Fa zeyd kaldırıldı. Muntalikunun başına geldi. Emma'dan sonra vakı olan mübteden haberine fa'nın dukulu vaciptir dedi. O ne, neden dolayı? O cezanın fa'sı. Tamam mı? Femuntalikun. Böyle mübteda olabilir bu cüz. Veyahut da fa'dan sonra vakı olan amilin ma'mulü olabilir. Nasıl? Şöyle. Emma yevmel cum'ati, amma cuma gününde fezeylün muntaliku. Burada yevmel cum'ati nedir? Ma'mulü muntalik. Muntalikün ma'mulüdür. O muntalik de nedir? El-vâkı ba'del fa. Fa'dan sonra vâkı olur. Tamam. Anlaşıldı. Mutlaka yani fa ile o emmanın arasına fa'nın cüz'ünde bulunan ma'mul getirilir mutlaka. Mutlak olarak yani ister takdimi caiz olsun ister takdimi caiz olmasın. Hiç fark etmez. Ha. Takdimi caiz olabilir, takdimi caiz. Mesela yevmel cumaatın muntalikunun ma'mulüdür. Takdimi caizdir. Ama orada inne olsaydı takdimi caiz değil. İnnenin üzerine ma'mulün takdimi caiz değil. İşte nasıl örnek verelim. Emma yevmel cumaati fe inne zeyden muntalikun. Muntalikunun ma'mulü olamaz. Yani takdim edemez. Ma'mulüdür, takdim edemez. İster böyle takdim edemeyen olsun, ister takdim eden olsun, hiç fark etmez. Oraya mübteda veyahut da o fa'dan sonra vakı olan amirin mamuru olan bir cüz, ister caiz-i takdim, ister gayri caiz-i takdim, ne yapılacak? Emma ile fa'nın arasına getirilecek. Tamam, anlaşıldı. Mutlakan diyor, mutlakan. Yani ta'vidan mutlakan, gayra mukayyedin, gayra mukayyedin, kayıtlanmamış. Yani bir hali tecvizi, takdimi zalikel cüz'i alel fa. İster onun onun fa üzerine takdimi caiz olsun ve ademi tecvizihi. İsterse takdimi caiz olmasın. Az önce verdiğimiz örnekte mesela takdimi caiz ama innenin mamulü olsaydı takdimi caiz değil. Mesela emma zeyden, emma zeyden gidiyor, fe inni daribun, fe inni muhakkak ben daribun, dövücüyüm. Fe inni daribun zeyden demektir. Zeyd şimdi innenin haberinin mamulü. İnnenin haberinin mamulü innenin üzerine ne yapamaz? Takdim edemez. İster böyle takdimi caiz olmasın, isterse takdimi caiz olsun fark etmez. Emma ile fa'nın arasında ne yapacak? O fa'nın cüz'ünde mekanında bulunan bir lafız emma ile fa'nın arasına getirilecek. Ve gıyle denildi, bunu söyleyen İmam Müberrit. İmam Müberrit diyor ki ve gıyle denildi ki hüve o yani ma vaka'a beyneha ve beyne fa'iha, fa ile emma'nın arasında vakı olan lafız ma'mulu şartı el mahzufi. Mahzuf, mahzuf şartın ma'mulüdür. Niye? Bu neyden kaçıyor şimdi? Hani caiz-i takdim, gayri caiz-i takdim dedik ya. Şimdi biz diyoruz ki fa'nın ma'mudan sonra vakı olan amilin ma'mulü takdim ediyor. Değil mi? Yani fa'dan sonra vakı olan ister müpteda olsun, isterse de fa'dan sonraki amilin ma'mulü olsun. O takdim edecek. Bu takdim caiz de olsa caiz olmasa da fark etmez. Emma ile fa'nın arasına giren şey fa'dan sonra vakı olan mübteda veyahut da fa'dan sonra vakı olan amilin ma'mulüdür. İmam Müberrit caiz-i takdim, gayri caiz-i takdimden kaçmak için diyor ki ve gıyle denildi, bunu diyen İmam Müberrit hüve o yani ma vaka'a beyne emma ve beyne fa'iha, fa ile emma'nın arasında vakı olan ma'mulu şartı el mahzufi. Tamam. Mahzuf şartın ma'mulüdür. mutlakan, mutlak olarak. Ne demek? Ma'muliyeten mutlakaten. Mutlak ma'mul olmasıyla. Gayra mukayyedetin. Kayıtlanmamış. Bi hali tecvizi, takdimi ve ademihi. Takdimi caizdir, takdimi caizdir. Hiç fark etmez. Mitlu. Emma yevmel cumaati fezeydün muntaliku. Şimdi bu birinci mezhebe göre bunun takdiri şöyle. Önce birinci mezhebe göre takdirini yapalım. Mehma yekün min şeyin. Mehma harfu şart. Tamam. Mehma ne şey ki yekün olur. Min şeyin. Bir şey. Bir şeyden ne olursa. Tamam. Mehma gayri akıllar için kullanılıyor. Tamam mı? Yekün burada tam fiildir. Yani. Mehma yekün ne şey ki olur. Min şeyin beyan ediyor onu yani. Min şeyin. Bir şeyden ne olursa, ne bulunursa bulunsun, fezeydün muntalikun yevmel cumaati. Fezeydün zeyd muntalikun. Gidicidir. Ne zaman gidici? Yevmel cumaati. Cuma. Yevmel cumaati burada birinci mezhebe muntalikunun mamulü. Anlaşıldı. Peki, hudife fi'lu şartı. Şart fiili yekün min şeyin müteallikatıyla beraber, mamulleriyle beraber hasbedildi. Tamam. Peki şart fiili şart ne burada? Mehma. Ondan sonra şart edatı mehma mütalikatı hasfedildi. Emma mehmanın yerine ikame edildi. Emma fe. Emma fe olmaz. Şart edatı fa-i cezayı bir araya gelmeyecek. Ne lazım görülmüştü? Vel tüzüme hazu fi'liha ve uvida anha ve uvida beyneha ve beyne fa'ya mimma fi hayyiziha. Tamam. Mutlaka. Birinci mezhebe göre. Yevmel cumaati alındı. Alındı. Emma ile fa'nın arasında. Emma yevmel cumaati. Amma cuma gününde. Fezeydün muntalikun. Zeyd gidicidir. Tamam. Anlaşıldı bu. Peki. Araya bu getirildi. Yevmel cumaati getirildi. Niye getirildi? İlleti şart harfi ile ceza harfi ikisi peş peşe gelmesin diye. Şey bu. Dolayısıyla takdir ne oldu? Emma yevmel cumaati kema tera. Sen de zaten görüyorsun o şekilde. Şimdi gelelim ikinci mezhebe göre. İkinci mezhep İmam Müberrid'in mezhebi. O ne dedi? Dedi ki şart fiilinin mamulüdür. Şimdi ona göre takdir yapıyor. Mehma yekün min şeyin yevmel cumaati. Cuma gününde ne şey ki olur? Fezeydün muntalikun zeyd gidecektir. Cuma gününde ne olursa, ne olursa olsun. Cuma gününde ne meydana gelirse gelsin, fezeydün muntalikun zeyd gidecektir. Bu sefer yevmel cumaati nedir? Ma'mulul fi'li şartı. Yekünün mamulüdür. Tamam? Yekünün mamulü. Felemma hudife fi'li şartı. Yani mehma yekün. Mehma yekün min şeyin ki hasfedildi. Sara emma yevmel cumaati takdim makdim yok. Emma yevmel cumaati fezeydün muntalikun. Tamam. Anlaşıldı bu. Peki. Ve gıyla denildi ki bunu diyen de İmam Mazini inkâne eğer olursa emmadan sonra vakı olan isim yani ma yetevessetu beyne emma ve fa'iha emma ile fa'nın arasına giren olursa caize takdimi ala emma yani tamam mı? Caize takdimi ala fa. Fa üzerine affen. Caize takdimi ala fa'i. Fa'nın üzerine takdimi caiz olan bir şey ise tamam mı? Fa üzerine takdim edebiliyor. Yani bizim az önceki örneğin emma yevmel cumaati fe zeydün muntalikun. Tamam. Yani zeydün muntalikun yevmel cuma. Fa'yı kaldırsan yevmel cuma takdim edemez mi? Yevmel cumaati zeydün muntalikun. Zeydün muntalikun yevmel cumaati. O zaman diyor ki feminel evveli. Feminel evveli. O zaman birinci kısım kabilindendir. Feminel evveli o birinci kısım. Yani oraya emma ile fa'nın arasına giren cüz, kelamdan gelen o parça, fa'nın üzerine takdim edilmiş olan. Tamam. Yani fa'nın, fa'dan sonra vakı olan amilin ma'mulüdür yani. Feminel evvel, o birincisindendir. Yani birincisi neydi? Ve en yekünel mütevassitu, mütevassit olan nedir? Mütevassit olan cüz'el cezai, cezanın cüzüdür yani. Tamam mı? Kuddime alel fa'i, fa'nın üzerine takdim edilmiş. Yani cumhur mezhebi üzerine diyor. Tamam mı? Cumhur mezhebi üzerine İmam Mazini burada cumhurun mezhebini takip ediyor. Diyor ki o zaman cezanın cüz'ünde bulunan amilin mamülüdür o. Şartın mamülü değildir. Ve illa eğer caizi takdim olmazsa, ya zaten takdim edemiyor yani. Fa olsa da olmazsa. Bak, inne zeyden muntalikun yevmel cumaati. Yevmel cumaati zaten innenin üzerine getiremezsin ki. Takdim edemiyor. O zaman diyor o emma ile fa arasına giren o yevmel cuma, o muntalikunun mamülü değildir. Neyin mamülüdür? Mahzuf şartın mamülüdür. Anlaşılan ikinci kısımdandır diyor ona. Ve illa eğer böyle olmazsa, yani ve illem yekün mâ-i tevassatu beyne emma ve fa'iha, emma ile fa'nın arasına tevassut eden o giren cüz değil ise caiz-i takdimi, caiz-i takdim değil, zaten takdim edemeyen bir mamul ise o zaman o, mesela emma yevmel cumaati fe inne zeyden muntalikun. Burada sen yevmel cumaati innenin mamulü olan muntalikunun mamulüdür. İnnenin kendi mamulü bile inne üzerine takdim edemiyor. İnnenin mamulü olan bir şeyin mamulü zaten inne üzerine takdim edemiyor. Böyle olursa cumhura göre gene muntalikunun mamulüdür. Ama İmam Mazini burada ayırıyor. Diyor ki o zaman İmam Müberrid'in dediği gibi femine tani, ikinci kabildendir. Yani oradaki emma ile fa'nın arasında vakku olan lafız o şartın, yani mahzuf şartın ma'mulüdür. Diyor ki mehma yekün min şeyin yevmel cumaati fe inne zeyden muntalikun. Mehma yekün min şeyin hasfedildi emma yevmel cumaati fe inne zeyden muntalikun. Cumhur öyle demiyor. Cumhur nasıl diyor? Mehma yekün min şeyin fe inne zeyden muntalikun yevmel cumaati. Mehma yekün min şeyin hasfedildi emma getirdi yevmel cumaati alındı. Emma ile fan arasına geçildi. Çünkü ise caiz takdim olsun, ise gayri caiz takdim olsun. Fark etmez. Anlaşıldı bu. Peki. Bu kadar yetsin orada. Harfur rad'i. Rad'a harfi. Rad'a bir şeyi kabul etmemek, reddetmek. Tamam mı? Men etmek. Rad'a ona diyorlar. Rad'a yer, rad'a yerda'u herhalde rad'a bir şeyi kabullenmemek, reddetmek. Kella, evet kellatır. El rad'u huve zecru vel men'u. Ne demek yani kella, hayır, leysel emru kema tekul. Senin dediğin gibi değil yani. Kella, hayır, öyle. Şimdi sen bir şahsa diyorsun ki fulanın yubgiluk, falanca sana buğz ediyor. Falanca sana, sen de diyorsun ki kella, hayır. Hayır, ne demek? Leysel emru kema tekul. İş senin dediğin gibi değil. Şimdi bu kella bazen talepten sonra da gelebilir. Talepten sonra da gelmeyebilir yani. İki türlü de olur. Mesela adam sana diyor ki if'al keda, şöyle şöyle yap. Sen de kella diyorsun. Kella, hayır. Öyle değil. Yani talibin, talibe icabeti nefh ediyorsun. Yani. İstiyor ya adam senden bir iş. Kella, hayır, öyle değil diyor. İstediğin olmayacak yani. Şimdi genelde hayır manasında geliyor. Men'i manasında geliyor ama vakat ca'e bazen de gel. Vakat ca'e muhakkak geldi ama bazen her zaman değil. Vakat ca'e muhakkak geldi. Kella bimana hakkan. Hakkan manasına da geldi yani. Kella innel insane leyadga. Kella hakkan. Gerçek şu ki innel insane leyadga. İnsan ne yapar? Azar. Azgınlık diyor. Kella hayır, hayır öyle değil. Bu manada değil de kella hakkan. Gerçek şu ki tahkik ediyor yani. Tamam mı? Cümlenin mefhumunu tahkik ediyor. İnnel insan leyadga hakkan yani. Hakka hakkan. Bu söz hak bir sözdür yani. Peki. Ta'ut tenis. Tenis tahasına gelince öyle ta ki tenisin tası öyle ta ki es-sakinetü ta'nın sıfatıdır. Tamam. Es-sakinetü. Sakin tenis tahası. Bir de müteharrik olanı var. O isime mahsustur yani. Değil mi? Lianna muhtasatun bil ismi. Lel müteharrike. Müteharrike değil. Lianna çünkü müteharriki olan tenis tahası muhtasatun bil ismi. O isime mahsustur. Fatimetü. Daribetün. Bir de sakin tenis tahası. Darabet. Ramet, gazet, şekerat gibi. Telhaku, lahik olur. O ta bitişir. Neye? El fi'lel maziye. Fiil maziye bitişir. Evvel emirde ne olsun? Alamet olsun yani. Litekune olsun diye yani. Min evvelil emri alamete te'nifi değil mi? Alamete te'nifil müsnedi ileyhi. Litenifil müsnedi ileyhi. Mahsupları kendin dolduruyorsun. Maziye bitişir. Ne için? Evvel emirde anlaşılsın ki lite'nîtil müsnedi. Oradaki fail yani veya naib-i fail darabet dersen fail. Duribet dersen naib-i fail müennestir. Darabet dövdü. Kim dövmüş? Ya Fatimetü ya Ayşetü yani. Müennest. Duribet dövüldü. Kim dövdü? Hiye o. O dövüldü yani. Müennestir. Tamam. İster fail olsun, ister naib fail. Fark etmez. Feinkâne eğer olursa, şimdi tefsir edecek bunu bize. Feinkâne eğer olursa o müsnedü ile. Nedir olursa? İsmen zahiran. İsmi zahir. Gayra müennesin hakikiyim bak. Müennes hakiki de değil kendisi. Fatimetü müennes hakikidir. Şems müennes hakiki değildir. Değil mi? Müennes gayra hakikidir. Müennes gayri hakiki. Gerçekte o şemsin ferci yok. Yani hakiki bir hayvanat değil ki o bir canlı değil. Şimdi ismi zahir olursa fe muhayyerun ente. Fe muhayyerun. Fe ente muhayyerun yani. Fe muhayyerun. Kânenin nesi? Evet. İmkanın şeyidir o. Cezası yani. Fente muhayyerin demektir. Fente muhayyerun beyne ilhaqi ta'i tenisi ve ademi. İstersen tenis tasını getirirsin, istersen getirmezsin. Yani. Tamam. Fente muhayyerun, sen muhayyersin. Veyahut da şöyle tevil yaparsın. Fehüve muhayyerun. Fehüve o. Yani ta'yı getirmek muhayyer serbest bırakılmıştır. İster ta getirilir, isterse de getirilmez. Tamam mı? Fehüve o, yani ilhaku ta'i tenifi muhayyerun fi. Hakkında tahhir verilmiş. Serbestlik verilmiştir yani. Peki. Tala'a'ş-şemsü, tala'ati'ş-şemsü. Tala'a'ş-şemsü de dersin, tala'ati. Ama zamirine isnat oldu mu artık? Eş-şemsü, tala'at. Başka bir şey diyemezsin yani. Tamam. Ve emma ilhaku alameti tesniyeti, tesniyenin alametini bitiştirmek. Tamam, tesniyenin alameti elif. Vel cem'ayni, iki cem'inin alameti, cem'i müzekker ve cem'i müennes. Bunların alametini bitiştirmek fe da'ifun diyecek. Önce örneği verelim. Qama ez-zeydani. Qama ez-zeydani. Qamu ez-zeydun. Qumne. Qumne. Nun. En-nisa. Fe-da'ifun. Bu zayıftır. Bu alametlere ihtiyaç yok ki. Qame ez-zeydane. Qame ez-zeydun. Qamet en-nisa. Ekelunil beragis lügatına göre gelir. Ekelunil beragis lügatı var. Onu bize göre eğer böyle cem olursa ismi zahir olur da bedel oluyor. Zamir faildir. Gamadaki elif fail o ezliden bedeldir. Ve serrun necbellezine zalemu. Ve serru gizlediler. Ve serrun necva en necva fısıltı. Fısıltıyı gizlediler. Ellezine zalemu. Elevine zalim fail değil. Eserrunun vavından bedel. Ama ekelunil beragis lügatına göre o vav harftir. Değil mi? Cema'a delalet ediyor. Ellezine zalimun fail oluyor. Et tenvin. Geldik tenvine. Tenvin meselesi. Tenvin nedir? Nevvenenin mastarı. Nevvene, yünevvini, tenvin. Nevventuhu deniyor. Evet. Nevventuhu. Nunladım. Nevventuhu. Yani nevventuhu ne demek? Edhaltuhu. Edhaltuhu nuna. Ona bir nun getirdim yani. Sonra nun dahil ettim ona. Zeydu, zeydun. Zeydu, zeydun. Amru, amrun. Evet. Nunun sakinetun. Sakin nundur. Temin. İstilahta buna denir. Sakin bir nundur. Evet. Ne yapar? Tetbe'u, tabi olur. Neye? Hareketel ahiri. Kelimenin ahirindeki hareketi tabi olur. Ona göre. Zeydun. Zeydun. Den, zey, din. Ona göre. La değil. Tenvin. La li tekidi. La li tekidi fi'li. Fiili tekit etmek için değil. Dolayısıyla fiili tekit etmek için sakin nun gelir. Ama ona tenvin denmiyor. Ona ne deniyor? Nunu muhaffefe. Mesela Kur'an'da iki yerde var değil mi? Vele yekûnen. Orada tenvin gibi yazılıyor ama tenvin değil o. O nunu muhafife. Lenesfe'an. Onlardaki hikmet ne? Nunu sakinenin makabül meftu olduğu zaman elif ile vakfedilir. Tamam mı? Onun için temin yazmış ki veleyekûnen adam dursa veleyekûna diyor. Lenesfe'an. Duracak olsan lenesfe'a. Şimdi açık nunla yazsa adam nasıl durur? Lenesfe'an diye durur ona. Veleyekûnen diye durur. Ama teminle ki yazdı teminle çünkü makabül meftu olduğu zaman vakf halinde vel meftuhu makabliha tuklebu elifa. Elifa kalbedir. Evet. Lali tekidil fi'li deyince şey ne yaptı buradan? O da sakin nundur ama o nunu muhafif eder. O temin değildir. Ve o yani temin lit temekküni. Temekkül için gelir. Yani ismin fiile benzemediğini ortaya koymak için gelir. Bu isim mütemekkin bir isimdir. Şeye benzemiyor. Fiile benzemiyor yani. Gayrı munsarif değil yani. Bu munsarif. Zeydun, Amrun, Bekrun, Raculun. Bak Raculun temini, temini tenkir diyorlar. Tenkir değil o. Temekkül içindir o. Tamam kendisi nekredir. Nekredir. Ama oradaki temin de temekkündür yani. Ne demek? Bu isim munsariftir yani. Gayrı munsarif değil yani. Tamam mı? Bunu yani ma yedule ala emkeniyetil kelimeti. Ne demek yani? Ala kevnil ismi lem yüşbih fi'le. Fiile benzemiyor yani. Munsarıftır, gayrı munsarıf değildir yani. Bir de ne var? Tenvin ne için olur? Ve tenkiri tenkir için olur. Tenkir. Yani bu da marife ile nekrin arasını ayırmak için gelir. Mesela sahin. Sah. Sahin. Sahin ne demek? Sahin nekre bak. Tamam mı? Şimdi eğer tenvin olmasa marifedir o zaman. Sah dedi mi manası üsküt es-sükûte. Üsküt es-sükûte el-an. Şu anda olan muayyen belirli bir susmayla sus. Şu ana ait olan bir susuşla sus. Marife. Tamam. Ama sahin dediği zaman üsküt sükûten tammen. Üsküt sükûten tammen. Bak sükûten nekre. Sükûten tammen. Tam bir sükûtle susmayla sus. Anlaşıldı? Mesela Ahmet kelimesi, İbrahim kelimesi bunlara temvin gelse bunlar tenkir için değil yani. Ha. O temvine temvin tenkir değil. O temekkün oluyor yani. Temekkündür. Şarih Radı Hazretleri demiş ki ya ben demiş yani bir temvinin hem temekkün hem de tenkir için olmasını yani ikisinin de olmasını men etmem demiş yani. Ne olacak demiş yani. Ben bilmiyorum ki bir engel var mı bir temvin. Bir temvin. Hem temekkün içindir hem de tenkir. Racülünün temvini hem temekkündür hem de tenkir. Yani bunun bir engeli bulunduğunu ben bilmiyorum demiş. Yani ne engel olacak yani? Bir temvin hem temekkün için olsa hem de tenkir için olsa ne lazım ki? Hiçbir şey lazım gelmez demiş. Vel ivazı. İvaz için olur temvin. Temvine ivaz deniyor. Tamam mı? İvaz geliyor yani temvin olarak. Mesela hine izin, yevme izin. Hine izkâne keza, izkâne keza hasbedilince oraya gelen temvine ne deniyor? Ve külle nâteyna, külle vâhidin. Değil mi? Külle vâhidin. Vel mukabeleti, temvini mukabele oluyor. Temvin mukabele. Yani cem müzekker salim nununa mukabil, cem mühennese temvin geliyor. Müslimâtün. Müminatün. Onun temvinine temvini mukabele. Ve terennümi bir de terennüm. Yani bu mısraların sonuna, beytlerin sonuna ne yapıyorlar? Temvin getiriyorlar ki sesi uzatsın diye. Tamam. Bu fiile de dahil oluyor. Yani. Fiilin sonuna da geliyor. İsmi sonuna da geliyor. Peki. Ve yuhzefu hasf olunur. Temvin. Temvin hasf olunur. Vücuben tabi. Vacip olarak hasbedilir. Minel alemi alemden. O alem ne olduğu halde? Hale kevni mevsufen bibnin. İbinle mevsuf olan alemden tenvin vücuben hasbedilir. Ama o ibin de ne olduğu halde? Hale kevni ibni mudafen ile alemin ahara. Başka bir aleme muzaf olan ibinle mevsuf olan alemden tenvin hasbedilir. Zeydubne Amrin. Zeydubnu Amrin. Zeyd öyle Zeyd ki İbnu Amrin. Amr'ın oğlu Zeyd şimdi. Tamam. Ca'enni bana geldi. Zeydun İbnu olmaz yani. Zeydun İbnu. Zeydubnu Amrin. Tamam. Temin gitti. Zeydun idi o. Zeydun. Ama İbinle ne oldu? İbinle mevsuf oldu. İbin onun sıfatıdır. O İbin de başka bir aleme muzaf oldu. Bu durumda ne olur? Tenvin vücuben hasbedilir. Bu çünkü kesreti istimali var. İki alemin arasına ne yapmış? İbin girmiş. İki alemin arasına ibin girdiği zaman bu kesreti istimal vardır. Dolayısıyla tahfif aranıyor burada. Tahfif de nedir? Temin. Şimdi şöyle düşün. Ca'eni Zeydun İbnu Amrin demek zordur yani. Zeydun İbnu. Aslında Zeydun İbnu'dur o. Ama temine ihtiyaç kalmadı. Hasbedildi. Kesreti istimalden dolayı. Tamam mevsuftan temvin hasbedilir. Evet. Hâdâ fulân ibnü fulân. Bu da alemden kinayet. Hâdâ fulân ibnü fulânun ibnü olmaz. Fulân ibnü fulân. Bu falancanın oğlu falancadır yani. Şimdi musannefin sözünden ne anlaşıldı? Demek ki ibin kelimesi alemin dışındakine sıfat olsa, o aleme sıfat olmasa böyle olmaz. Hasbedilmez o zaman. O alem ibnin mevsufu olacak. İbin onun sıfatı olacak. Başkasına sıfat olmayacak. Veyahut da ibin alemden başka bir şeye muzaf olsa olmaz. Mesela ca'eni raculun bak, ca'eni racülün İbnu Zeydin. Racülün İbnu Zeydin. Racülün. İbn çünkü racülün burada sıfatı olmaz. Yani racül nekredir? İbnu Zeydin. İbn orada marife olmuş. Sıfatı değildi. Ca'eni racülün bana Adam geldi, bir adam geldi ki İbn-i Zeyd'in. O Zeyd'in oğludur yani. Zeydu caeni Zeydu Zeydu Nibnu Alimin. Zeydun. Zeyd bana geldi. Zeyd kim? İbn-i Alimin. Alimin oldu. Alime muzaf olmamış. Tamam. Lem yuhzef ettenvin. Tenvin asfedilmez burada. Tamam. Anlaşıldı bu. Nunu tekit. Geldik tekit nununa. Tekit nunu nedir? Kısmani. İki kısımdır. Hafifetün sakinetün. Hafifetün muhaffef. Yani teşdit yok onda. Şedde yok. Sakinetün sakin. Yani liyennem mebniyetün. Çünkü mebnidir. Sükun üzere mebni yani. Vel aslu fil binai es sükun. Binada da asıl olan nedir? Sükündür. Peki. Ve müşeddedetün meftuhatün. Ve müşeddedetün. Nun bir de müşeddede oluyor. Şimdi örnek veriyorum. İdri ben ne? Yani sarfta da gördük bunları. Meftuhatün fetalı olur. Fetalı olur. Niye? Lisigaliha. Şedde olduğundan dolayı nun ağır. Ve hiffetil fethadır. Feta da hafiftir. Onun için feta verdiler. İdri ben ne? Ama bu feta neyle beraberdir? Ma gayril elifi. Tesni elifinin olmamasıyla. Tesni elif olursa idribani meksürdür o zaman. İdribani. Daha neyle, neyin gayrisiyle? Ve elifil cem'i. Cem'i elifinin gayrisiyle. Ne demek? İdribne elif gelecek ona. İdribnani. Tamam. Cem ve nes nunu ile nunu müşeddedenin arasını ayırmak için bir elif geliyor. Ona ne deniyor? Cem elifi. O cem elifi bulunduğu zaman artık nunu müşeddede meftu olmaz. Ne olacak? Meksur. İdribnani. Anlaşıldı? Feynâ tükseru ma'ahuma. Bu iki elifle beraber oldu mu nunu müşeddede meksur kılınır. Feynâ tükseru ma'ahuma ma'al elifeyni yani tesniye elifi bir de cem elifiyle beraber nunu müşeddede meksur. Burada niye? Demişler ki niye peki meksur oluyor? Bir, diyorlar ki oraya nunu muhaffefe dahil olmuyor. Fark olsun nunu muhaffefe dahil olmadığından dolayı oradaki nunu müşeddede meksur olur. Daha güzel illet şudur. Bu ikisi de tesniye nununa benziyor. Yani tesniye nunu da meksur dedi. Peki. Şimdi nunu müşeddede ve nunu muhaffefe nereye dahil? Bir tane çekelim görelim. İdriben. Tesniye ne gelmez? İdriba. Cem'i de gelir. İdribun. İdribin. İdriba idribne. İdribenne. İdribani. İdribunne. İdribinne. İdribani. İdribnen. Peki. Tahtassu. Ait olur. Yani nunu tekit dahil olur. Neye dahil olur? Bil fi'lil müstakbeli. Müstakbel fiile. Yani gelecek zamana delalet eden fiile dahil olur. Peki bu müstakbel fiil neyin zımnında olur? Müstakbellik yani. Gelecek zamana delalet etmek neyin içinde olur? Fil emri. Emrin içinde. Emirde ne vardır? İstikbale delalet vardır. O zaman emire ne yapar? Nunu müşeddede dahil olur. İdri benne. Ve nehi nehide. Nehide de ne vardır? İstikbale delalet vardır. La tedriben. Vel istifhami. İstifhamda vaku olan istikbal fiili. Niye? İstifham olduğu zaman istikbale delalet. Gelecek zaman delalet. Hel tedribenne. Hel tedribenne. Hel tedribenne, hel yadribani, hel yadribunne, hel tedribenne, hel tedribani, hel yadribnani, hel tedribenne, hel tedribani, hel tedribunne, hel tedribinne, hel tedribani, hel tedribnani, hel edriben, anlaşıldı. Ve temennide olan istikbal fiiline dahil olur. Leyteke tedribenne. Leyteke keşke sen tedribenle elbette döver olsan. Keşke döveydin. Tedriben ne? Vel ardı. Arz. Ela tenzilenne fetusibe hayran. Ela tenzilenne. İnmez misin? Konaklamaz mısın? Fetusibe hayran. Sen hayre isabet. Fa'dan sonra gizli bir en ileri ne oluyor? Mensup oluyor. Fetusibe fe entusibe hayran. Hayre isabet edesin. Vel kasemi. Kasemdeki istikbal fiili. Kasemde de ne vakı olur? İstikbal fiili vakı olur. İstikbale gelecek zamana delalet eden fiil olur. Dolayısıyla vallahi le'ef'alenne. Vallahi Allah'a yemin le'ef'alennel feraida. Farzları yapacağım. Le'ef'alen, le'ef'alenne. Yani bit takfif ve teşdit. Yani bunları ben şeddeli okudum. Sen şeddesiz de okuyabilirsin. Yani. Nurumu hafifede olur. Nurumu şeddesiz de olur. Buralara gelir. Bu zikrettiğimiz fiiller. Demek ki emir, nehi, istifam, temenni, arz ve kasemdeki müstakbel fiilleri ne yapar? Nunu müşeddede, nunu muhafife dahil olur. Ve gallet az oldu. Nunu tekidin dahil olması azdır. Nerede? Fin nefi. Nefide. Nefide duhulu azdır yani nefide. Çünkü nefide de istikbale delalet edebilir ama hale de delalet edebilir. Hale delalet edersen nunu müşeddedenin muhafife dahil olmaz. Yani şöyle denilmez. Zeydun ma yakumenne illa kalilen yani. Talep manası yok. İstikbale delalet yok yani. Ve lezimet. Onun için mesela şeyi sildiriyorduk. Vallahi la ef'alül kebaire yapıyorduk. La ef'alenne bazı nüshalarda. Avamilin nüshalarında. Vallahi Allah'a yemin olsun. La ef'alenne yapmayacağım el kebaire. Diyorduk ki nefidir. Nefiden değil la ef'alu olması lazım. La ef'alül kebaire. Büyük günah da işlemeyeceğim. Ve lezimet. Nunu müşeddede, nunu muhafefe. Yani nunu tekit lazım oldu. Nerede? Fi müsbetil kasemi. Kasemin olumlu cevabında. Fi müsbetil kasemi. Kasemin olumlu cevabında ne yapar? Bak olumlu cevapta. Olumsuz da değil. Olumlu cevabında lazımdır. Vallahi Allah'a yemin olsun ki le'ef'alenne. Le'ef'alu değil yani. Le'ef'alenne. Elbette yapacağım. Ney el-ferâida? Farzları yapacağım. Ve kesurat çok oldu. Nunu tekidin dahil olması çoktur. Nerede? Fî mitli. İmmâ tef'alenne. İmmâ tef'alenne. Yani bir şart harfi in. Mâ-i zâide ile beraber oldu mu? Orada mâ-i zâidedir. Mâ-i zâide ile beraber oldu mu? Fiilinin sonuna ne gelir? Nunu müşeddede veya nunu muhafife. Nunu tekid oraya. İmmâ terayinne. Fe immâ terayinne minel beşer. Şimdi bunun sebebi ne? Şimdi tekit edilmiş değil mi? Ma ile tekit edilmiş. İn ma. İn harfi şart dediğim ma zayid. Zayid geldiği zaman ona ulemanın bir kısmı Kur'an-ı Kerim'de baktığında zayid de demiyor. Sile diyor yani. Bir amacı var onun. Tezini kelam, tekidi kelam. Tekit için gelmiş. Ha bu sefer şimdi ne zaman ki o şart harfini şart harfini ki tekit ettiler. İmma tef'alü demediler. Fiilini de tekit ettiler. Madem ki şartı ki tekit ettik, fiili de ne yapalım? Tekit edelim dediler yani. İmma fe imma ye'tiyenneküm. Muhakkak ki eğer size gelirse minni benim tarafımdan hüden bir hidayet gelirse kunnehbitu minha cemi'a fe imma ye'tiyenneküm minni hüden فَمَنَتُوَ هُدَيَ فَلَا خَفُرْ عَلِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنَ. Peki şimdi hükümlerini söyleyecek. Hareket durumlarını söyleyecek. وَمَا قَبْلَهَا وَمَا قَبْلَهَا نُونُ تَيْكِدٍ مَا قَبْلِنَ gelince وَمَا قَبْلَهَا مَا قَبْلَ نُونِ تَيْكِدٍ تَيْكِدْ نُونُنُنْ مَا قَبْلِ مَا قَبْلَ نُونِ تَيْكِدٍ خَفِيفَةً كَانَتْ اَوْ ثَقِيلَةً. İster müşeddede ister muhafife fark etmez. Ma kabine gelince neyle beraber? Ma'u zamiril müzekkerine. Müzekkerlerin zamiriyle. Yani vavla beraber olduğunda nunu muhafife ve nunu müşeddedenin ma kabli nedir? Madmumun madmumdur. Zammelenmiştir. idribun, idribunne. Tamam mı? Leyadribunne, leyadribun, letadribunne, letadribun. Vel muhatabati, muhataba nunuyla beraber, muhataba yasıyla beraber. Affet. Ve ma'a damiril muhatabe, yani o ya. İdribi, idribinne, meksurun kesrelidir. Orada da. Peki ve fîmâ adâ zâlik, bunun dışında kalan yerlerde ise nedir? Meftuhun, nunu tekidin makabı meftuh. Şimdi yapalım. İdri ben be feta. İdri banni, idri bunne zamme. İdri binne kesre, idri bani, idri nani. Anlaşıldı bu? Peki. Örnek veriyor mu? Ve tekul, sen dersin. Evet, ve tekul, sen dersin. Fit tesniyeti, tesniyede vel cem'i gerekiyor. Ve cem'i müennesi olacak. O elif lama gerek yok onda. Ve cem'i müennesi, bak. Nüskada ve cem'i müennesi. Doğrusu odur, müennesin cem'inde. Burada da elif lam koymuş, elif lam uygun değil oraya. Niye gelsin? Ve cem'il müennesi, cem müennes ve tesniyede sen dersin. İdribani dersin. Ve adribnani. Neyi gösteriyor? Yani meksurdur yani burada. Tamam mı? Nun-u müşeddenin kendisi meksurdur. Onun örneği bu. Tamam. Ve la tedhulu, ve la tedhulu huma. O ikisine dahil olmaz. Yani tesniye ve cem'i müennesi dahil olmaz. En nunu el hafifetu, nunu muhafife, onlara ne yapmaz? Dahil olmaz. Tamam. Yani şöyle denmez. İdriban. Tamam. İdribnan. Çünkü o zaman ne? İçtimar sakinin ala gayri haddihi oluyor yani. Haddi olmadan. Ama hilafen hilafen li yunuse. İmam Yunus buna muhalefet etmiş. Diyor ki olur diyor. Olur. Caizdir. Ve huve leyse bi merdiyin indel ekferin. Ekser muhatap katında kabul edilmiş, razı olunan bir görüş değil bu. İmam Yunus kabul etmiş. O cevaz veriyor. Ala gayri haddi de içtimal sakinin olur diyor. Cumhur içtimal sakinin ala gayri haddi olmaz diyor. Ala haddi olursa caiz. Mesela dabbe böyle dal. Orada da iki sakin var ama içtimal sakinin ala haddi. Biri harf-i met'tir, diğeri mudgamdır. Biri harf-i met, diğeri mudgam olursa buna derler ictimâ-ı sâkin alâ haddihi. Bu caizdir. Ama idribân, burada harf-i met, öbürü mudgam değil. Olmadı. Tamam. Ama İmam Yunus bunu caiz görmüş. Evet. Ulema bunu kabul etmiyor. Ve huma o ikisi. Ve huma o ikisi. O ikisi ne? Yani nunu müşeddede ve nunu muhaffefe, bu ikisi fi gayrihima, fi gayri tesniyeti ve cem'il müennesi. Bak burada düzeltti. Ve cem'il müennesi. Cem müennes ve tesniyenin dışında nunu müşeddede, nunu muhaffefe neyle beraber? Ma'ad damiril barizi. Zamiri barizle beraber. Bu vav olur. Cem müzekkerde ya olur. Müfret müennes. Muhatabada. Ne gibidir? Kel munfasileti. Munfasıl kelime gibidir. Kel munfasileti, kel kelimeti, el munfasileti. Bazı nüshalar kel munfasil demiş. Kel lafzil munfasili yani. Kel kelimeti munfasili. Munfasıl kelime gibidir. Munfasıl kelime de nasıl oluyorsa o şekilde hareket edilir. Yani ona nasıl muamele edilir? Sanki munfasıl bir kelimedir. O şekilde hareket edilir yani. Örnek vereceğiz. Yani. Tamam. Mesela idribu el kavme, değil mi? İdribu el kavme. Nasıl okuyorsun? İdribul kavme. Okumuyorsun. İdribun. İdribi ey kadın de el kavme. Peki düşün şimdi. Uğzu. Değil mi? Uğzu. Uğzu. El kavmeye bitiştir. Uğzu savaşın el kavme. Vav okumuyoruz. Uğzunne. Uğzi kadın savaş. El kavme. Uğzinne. Ama irdal. İrdal. Kavmi meful yap. İrdal. Razı olunuz. El kavme. Bak irda vul kavme. İrda vul kavme. Hareket veriyorsun. El kavme ne yanını umşedi değil mi? İrda vünne. Bak irda vünne. Tamam. İrvay. İrvay. Razı ol kadın. İrva yil kavme. Nunu mu şedede getir? Nunu mu kavme? İrva yinne. İrva yin. Anlaşıldı. Yani oradaki vavın ve yağının okunup okunmaması, harekelenip hasbedilme durumu, onun yanına munfasıl bir kelime, ondan ayrı bir kelime getirildiğinde nasıl okunuyorsa öyle der. Bak şimdi. Uğzul kavme dedim, vav okunmuyor. Nunu mu şedede? Uğzunne. Uğzil kavme, uğzinne. Ama irda vul kavme, irda vulne. İrda yil kavme, irda yilne. Anlaşıldı? Tamam. Evet. İhşe. İhşev. İhşev vulne. İhşe yilne. Çünkü o munfasıl kelimeye bitirse, ondan ayrı bir kelimeye bitirse ne oluyor? İhşev. İhşevül kavme. İhşe yil kavme. İhşe yil. Aynı irda gibi yani. Anlaşıldı. Evet. Demek ki zamiri barizle beraber nunu müşeddede, nunu muhafife kel kelimetil munfasıl. Munfasıl kelime gibi. Ayrı bir kelime gibi düşüneceksin onu. Uğzunne irmunne ya kavmi. Uğzunne savaşın. İrmunne atınız ya kavmi, ey kavmi. Vavu hasbediyorsun. Tamam mı? Nasıl? Uğzu el küffara. Uğzu el küffara diyorsun. Değil mi? Uğzu. Vav olsa bile okunmuyor. Okunmuyor yani. Hasbediliyor. Ama irdav ihşev ondan sonra irvay ihşey irdavul kavme irdavunne İrvay yil kavme, irvay yinne. Anladın mı bunu? Tamam. Fe'in lem yekün. Eğer zamir barizle beraber değil ise, müfret müzekker ise, o zaman, yani uğzu, irmi, uğzu, irmi, irda. Değil mi? O zaman ne gibidir? Fekel kelimetil muttasileti. Fekel kelimeti el muttasileti. Fennun o zaman nun ne gibi düşünülecek? Kel kelimetil muttasileti. Muttasıl kelime gibi olur. Tamam. Evet. Şimdi uğzu irmi ihşe. Uğzu venne. İrmi yenne. İhşe yenne, irva, yenne. Tamam. Anladık? Muttasıl kelime gibi yani. Ha. Ona muttasıl olsa o vav niye hasfedesin? Vav ne yapıyor? Geri geliyor. Yani. Uğzu venne. Uğzu venne. İhşe yenne. Efendim. İrmi yenne. Tesniyeyi düşün. Tesniyede gelmiyor mu? Uğzu vanni bak. Uğzu venne. Uğzu vanni. Uğzunne. Uğzinne. Uğzu vanni. Uğzu nanni. Anlaşıldı? Tekul uğzu venne. İrmi yenne. İhşe yenne dersin. Lamel fiillerini geri getireceksin ve meftuh kılacaksın. Aynı nasıl ki onun yerine tesniye lifi geldiği zaman da uğza demiyorsun. Uğzuva diyorsun. Muttasıl. İhşeya. İrmiya. İrmiya. Onun gibi. Nasıl uğzuva dediğinde o lamul fiili geri geliyor. Nunu müşeddede, nunu muhafife geldiğinde de geri geliyor. Uğzuven. Uğzuvenne. İrmiyen. İrmiyenne. İhşeyen. İhşeyenne. Ve min semme. İşte bundan dolayı. Yani zamiri barizle beraber muttasıl gibidir. Değil mi? Muttasıl kelime gibidir. onun. Ama zamiri barızın dışında zamiri barizin dışında muttasıl kelime gibidir. Zamiri bariz de munfasıl kelime gibidir. Ne dedik? Zamiri bariz olduğu zaman da zamiri bariz, vav, ya bulunduğu zaman onun müşedidi mi? Munfasıl kelime, ayrı bir kelime gibi kabul ediliyor. Ama zamiri bariz yoksa o zaman ne gibi? Muttasıl kelime. Ha, işte bundan dolayı. Ve min temme. Yani li ecli ennehu ma gayri zamiril barizi, zamiri barizin dışında nunu tekit kel muttasileti, muttasıl kelime gibi, ve ma zamiril barizi kel munfasileti, munfasıl kelime gibi olduğundan dolayı gıyle denildi. Bak ne denildi? Hel tera yinne, hel tera yinne, teray, teray, teray, teray yinne. Hel tera yinne. Hel tera yinne. Hel tera. Hel tera. Hel tera. Ne demek hel tera? Hel tera. Tera görürsün. Hel tera görür müsün? Değil mi? Tekit ettin. Hel tera. Hel tera yinne. İrmi. Hel tera, bir dakika. Hel tera, hel tera, hel tera yenne. Özür dilerim. Hel tera yenne. Hel tera yenne. Şey olacak değil mi? Mefti olacak. Hel, şey olursa, tera yine olursa o zaman kesir olacak. Ya'ya kesir gelecek ya. Hel yera yenne, bir çekelim. Hel yera yenne. Hel yera yani. Hel yera vunne. Hel tera. Hel tera yenne. Hel tera yani. Hel yera yine. Hel yera yani. Hel tera yenne. Hel tera yani. Hel tera. Terav. Hel tera vunne. Hel tera yinne. Hel tera yinne. Müfret mühennesinde zamir bariz ya. Zamir barizde hel tera yinne, hel tera yani, hel tera yani, hel era yenne, hel nera yenne. Hel tera da ne dersin? Hel tera yenne, hel tera yenne. Tamam. Lamen fiili neyle hareketleniyor? Fethayla hareketleniyor yani. Ha. Tera yenne, hel tera yenne. Çünkü tesniyede ne yapıyorsun? Tera yani diyorsun bak. Tera yani. Hel tera yenne. Hel tera yani. Ve hel tera vünne. Hel tera vünne. Terav ne? Nun müşeden nun düşüyor. Hel tera vünne. Aynı ne gibi? İrza vünne. İhşe vünne gibi. İhşe. Ve hel tera yinne. Bak, tera yine. Tera yine. Oradaki zamir nedir? Zamir bariz. Ya. Hel tera yinne. Hel tera yinne. Anlaşıldı? Zamir bariz yoksa ne gibi oluyor? Muttasıl kelime gibi. Hel tera yinne. Niye? Nun olmasaydı da orada tesniye gelse, tesniye bir gelse ne oluyor? Terayani, yarayani. Ya meftu. Hel terayenne, hel yarayenne. Ya. Tamam, çekimini yaptık zaten. Çekersen ha böyle, bak görürsünüm. Hel yarayenne. Muttasıl kelime gibi. Hel yarayani. Gene aynı. Hel yara vunne. Çünkü munfasıl kelime. Düşün ki orada nun olmasa, kavm olsa hel yarav el kavme. Hel yara vul kavme. Hel yara vu. Hel yarav gördüler mi el kavme? Hel yara vunne. Hel tera yenne. Hel tera yani. Hel yarayneni. Hel tera yenne. hel tera yani hel tera vunne munfasıl kelime gibi. Hel tera yine, yine ne gibi? Munfasıl kelime gibi. Hel tera, hel terai, hel terai ne? Hel terai ne bak. Hel terai ne? Nun bitişinden dolayı oradaki sondaki irap nunu düştü. Hel terai. Peki nunu müşeddede ne olacak? Munfasıl kelime gibi. Ya'ya kesre geliyor. Hel tera yine. Hel tera yani. Hel teraynani. Hel erayenne. Hel nerayenne. Peki. Daha ne dersin? Efendim. Ve uğzunne. Bak uğzunne dersin. Uğzunne. Uğzunne ne gibi oldu? Ne gibi? Munfasıl kelime gibi. Vay ihtiyaç çok çünkü. Uğzunne. Ve uğzunne. Uğzunne dersin. Ve başka? Ve uğzinne. Uğzinne dersin bak. Uğzinne. Uğzinne dersin. Yine munfasıl kelime gibi. Peki müfretlerinde muttasıl kelime gibi. Uğzu venne. Uğzu venne. Uğzu vanni. Uğzu nanni. Uğzu ne? Uğzu nanni. Tamam. Peki. Vel muhaffefetü. Nunu muhaffefe tuhzefu. Hasf olunur. Neden dolayı hasbolunur? Lissakini. Sakine karşılaştığından dolayı hasbolunur. Sakinle karşılaştığında ne yapılır? Nun muhaffefe. Vel muhaffefe. Nun muhaffefe. Tuhdefu. Hasbolunur. Efendim. Neden dolayı hasbolunuyor? Lissakini. Yani ne demek lissakini? Liltikai sakini. Tamam mı? Sakine karşılaşmasından dolayı. İki sakin toplandı mı ona ne yapar? Hasbedilir. Bak şimdi bunun örneğini görelim. La tuhi la tuhinel fakira alleke en terke'a yevmen ve dehru kad refa'ahu. Şiire dikkat et. La tuhinen hakir görme. La tuhinen la tuhine. Bak la tuhinen. Anlıyor musun? La tuhinen diyor bak. La tuhinen. Değil mi? La tuhinen. Hakir görme. Sakın hakir görme. El fakira. El fakirede elif lam var. Sakin. La tuhinen. Evet. Nasıl okuyacağız şimdi? Nunu hasbediyorsun bak. Nunu muhafaza hasbettin nasıl okuyacaksın? La tuhine. Eğer ki orada nunu muhafif olmasaydı nasıl okumalı? La tuhinil fakir. Bak la tuhin. La tuhin. La tuhinil fakir. La tuhine. O da sana kopya veriyor yani. La tuhinel fakir. La tuhinel fakir. Fakire horlama. Alleke umula ki sen en terke'a ruku edersin. Yevmen. Bir gün. Bir gün gelir ruku eğilirsin. Ve dehru oysa ki zaman kadra fa'a. O fakiri yüceltmiştir. Zaman gelir fakiri yüceltir de sen o fakirin önünde eğilirsin. Onun için bugün de fakiri ne yapma? Hor görmüş. Şimdi la tuhinen'i incele. Bu neydi aslında? La tuhinen idi. Nunu muhafefe vardı orada. Peki sakine karşılaştı mı? Evet. Sakine karşılaştı mı? Nunu muhafefe hasbet. Hasbettin la tuhine diyorsun. Bak oradan anla. Orada nunu muhafif oldu. Çünkü eğer nunu muhafif olmasaydı lamel fiili gelir mi şey gelir mi oraya? Aynül fiili gelir miydi? Gelmezdi. Gelmemesi lazımdı bak. La tuhin ehane yuhinu ehin ekim la tuqim. La tuhin ya olmaz. Peki fakire birleştir. La tuhi nil. La tuhi ne diyorsun? Ha, demek ki la tuhi ne idi aslında bu. Anlaşıldı mı? La tuhinen. Hudifet en nunu el muhaffefetu. Nunu muhaffefetu. Oradan hasbedildi. Liltikaiha karşılaştığından dolayı ellame sakinet elleti ba'deha. Ve ufkiyet bırakıldı bak. Dikkat ediyor musun? Bırakıldı. Fethatu ma kableha. Nunu muhaffefetu ma kable meftuhtu. La tuhinen. La tuhinen. La tuhinen. Sondaki sakinin olanı la tuhinen ne oldu gene? Halbuki la tühin olmaması lazım. La tühin olması lazım. Buradan anlaşılıyor. Niye peki böyle bırakıldı? Litedülle aleyha. La tühine deyince adam bir düşünür de Allah Allah, demek bu la tühine ne? Böyle olmaz ki. Anlaşıldı. Ona delalet ediyor yani. Eğer böyle delalet olmasa ve ile lekanel vacibu en yukal. Şöyle demek lazım. La tühinil fakire. La tühin horlama el fakire. La tühin. Bak la tühinel fakire. La tühine. La tühinen el fakire. Tamam, anlaşıldı herhalde bu. Peki. Ve fil vakfi. Vakf halinde. Az önce bunun örneğini verdik. Ve le yekûnen le nesbe'an. Ve fil vakfi. Vakf halindeyse. Durma halindeyse. Fe yuraddu ma hudife. Fe yuraddu. Fe yuraddu. Reddedilir. Tamam mı? Reddedilir. Ma hudife. O hasfedilen ne yapılır? Reddedilir. Yani tehfiften dolayı hasfedilmiş diye o ne yapılır? Geriye getirilir. Mesela uğzu, uğzi denir. Uğzun. Uğzun dedin ya. Uğzun. Vakfet bakayım. Uğzunu. Uğzun. Uğzu. Tamam. Uğzin. Vakfet bakayım. Uğzi. Anlaşıldı? Uğzi. Yani şimdi sen bunu bitiştirdiğinde o cemi vavunu müfred mühendis muhataba yazdın, hasfetmiştin. Vakfettiğin zaman ne yapıyor? Geri geliyor bak. Uğzun, uğzu. Uğzin, uğzi. Fe izâ vakafta aleyhime vecebe, vaciptir. En terudde el mahzuf. Mahzufu reddetmen vaciptir. Ve kulte dersin, uğzu, uğzi dersin. Ama temin böyle değil. Temin geri getirilmez. Vel muhaffefetu muhaffefenunu el meftuhu ma kableha. Ma kabli meftuh olan. Tuklebu elifen. Bu ne yapılır? Elife kalbedilir. İdri ben. Dur bakalım. İdri ba. Bak vakf halinde elife dönüyor. Temin de böyle. Temin de vakfettiğin zaman ne diyorsun? Alimen vakfet. Alima. Tamam? Alima. Hakimen. Hakima. İdriba. Teşbihen neha bit tenvin. Tenvine teşbihle. Tenvin nedir? Fe inne tenvine izen feteha ma kableha. Ma kabli meft olduğu zaman tuklebu elife. Elife kalbediliyor. Bak şeyde mezmum veya meksur olursa hasbediliyor. Alim. Evet. Hakim deniyor. Hmm. Gelmiyor yani, geri gelmiyor. Evet. Alimun diye durmuyorsun. Hmm. Hakimun diye duramazsın yani. Makabli mezmun veya meksur olursa hasbediliyor yani. Evet. Tuklebu elife. Mesela işte örnek, Kur'an-ı Kerim'deki örneği ver. Ve leyekûnen minessâgin. Dur bakalım. Ve leyekûnâ. Lenesfe'an, dur bakalım. Lenesfe'a. Tamam, böyle dur. Vel meftuhu ma kableha. Ma kablu meftuh olan nun-u muhafife. Vakf halinde tuklebu elifen. Tuklebu kalbedilir o nun. Neye kalbedilir? Elifen. Elife kalbedilir. Aynı tenvinin elife kalbedilmesi gibi. İdriben, idriba denir. Lenesfe'an, lenesfe'a ve leyekûna. Evet. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.